40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 kwietnia, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Do wprowadzenia bezpłatnego mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w sieci będą zobowiązani dostawcy internetu w Polsce. Przywrócenia ceł na zboże z Ukrainy chcą przedstawiciele Izb Rolniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej. W ciągu ostatniej doby ukraińskie lotnictwo dokonało 9 uderzeń w rosyjskich wojskowych i ich sprzęt. Dostawcy internetu będą zobowiązani do wprowadzenia bezpłatnego mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w sieci. Rząd na posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji przepisów w tej sprawie. Ustawa ma wejść w życie 1 września. Nowelizacja ustawy dotycząca blokowania treści nieodpowiednich przewiduje mechanizmy, które będą pozwalały na życzenie rodziców blokować treści pornograficzne. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że nowe regulacje były oczekiwane od lat i rządowy projekt jest odpowiedzią na te oczekiwania. W ostatnich latach toczyła się długa dyskusja dotycząca sposobu zabezpieczenia małoletnich przed nieodpowiednimi treściami w internecie. Mówimy tutaj o treściach pornograficznych, stworzenia takich mechanizmów, w których rodzice mogliby podejmować decyzje o odpowiednim zabezpieczeniu w tym obszarze. Dostawcy internetu będą zobowiązani do opracowania prostego i szybkiego w obsłudze mechanizmu, który pozwoli dorosłym wprowadzać blokadę na wybrane przez nich treści pornograficzne. Minister do spraw cyfryzacji będzie mógł kontrolować wdrażanie przepisów i nałożyć kary pieniężne, jeśli regulacje nie będą przestrzegane. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przedstawiciele Izb Rolniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej chcą przywrócenia ceł na zboże z Ukrainy. To jeden z punktów memorandum podpisanego w Brnie. W dokumencie stwierdzono, że poluzowanie zasad wspólnego rynku europejskiego, które miało pomóc ukraińskim producentom, doprowadziło do nadużyć i spadku cen zboża w skupie. Przeznaczone dla państw afrykańskich zboże trafiające na wspólny unijny rynek na kilka miesięcy przed kolejnymi zbiorami postawiło środkowoeuropejskich rolników w trudnej sytuacji. Jan Doleżal, prezes Izby Rolniczej Republiki Czeskiej, powiedział, że zapasy pszenicy w Czechach są obecnie o 40% większe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Dotychczasowi odbiorcy nie chcą jej kupować, ponieważ ich potrzeby zaspokaja ukraińska pszenica, dodał Jan Doleżal. Przedstawiciele Izb Rolniczych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier stwierdzili, że proponowana przez Komisję Europejską pomoc o wartości 100 milionów euro nie wystarczy. Zapowiedzieli, że rolnicy są gotowi protestować w Brukseli, jeśli Komisja nie podejmie odpowiednich kroków. Przedstawiciele Izb Rolniczych Grupy Wyszehradzkiej zaproponowali stworzenie mechanizmu ścisłych kontroli jakości i transportu ukraińskiego zboża. Jednocześnie wyrazili solidarność z Ukrainą i zaproponowali, by dochody z przywróconych ceł zostały wykorzystane na pomoc ukraińskim rolnikom. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Według informacji Sztabu Generalnego Ukraińskich Sił w ciągu ostatniej doby lotnictwo dokonało 9 uderzeń na obszary koncentracji personelu i sprzętu wojskowego Rosjan, a także 3 uderzeń na kompleksy rakietowe. W ciągu ostatniej doby Ukraińcom udało się zlikwidować 690 rosyjskich żołnierzy, informuje przedstawiciel Sztabu Generalnego. W sumie ukraińscy żołnierze wyeliminowali 690 rosyjskich najeźdźców, a także zniszczyli 5 czołgów, 12 wozów bojowych, 14 systemów artyleryjskich, 2 systemy obrony powietrznej, 31 pojazdów i 6 jednostek sprzętu specjalnego. Według strony ukraińskiej w Bachmucie w obwodzie donieckim Ukraińcy rozpoczęli kontrnatarcie, a Rosjanie zaczęli się wycofywać do wschodniej części miasta. Szybka diagnostyka i wdrożenie odpowiedniej terapii są kluczowe w procesie leczenia onkologicznego, mówi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Wiceminister bierze udział w 7. kongresie Patient Empowerment, który odbywa się w Warszawie. Wiceszef resortu zdrowia zaznaczał, jak ważny jest schemat postępowania z pacjentem. Główne oczekiwanie pacjentów jest to, aby szybciej diagnozować, szybciej rozpoznać przyczynę, żeby jak najszybciej rozpocząć leczenie. Później to leczenie, które już jest, jest całkiem dobre, zgodnie z planem idzie. Wiele leków mamy dostępnych, ale rozpoznanie to jeszcze kuleje, czyli ten element wcześniejszy w onkologii to jest szczególnie istotne, centra diagnostyczne. Poszerzenie tego, co od dawna robimy, cancer unitów, czy poszczególnych ośrodków dla raka jelita grubego czy dla raka płuca. W debatach biorą udział przedstawiciele organizacji pacjentów, eksperci z różnych dziedzin medycyny, farmakoekonomii i badań klinicznych. W oblodzone miejsce, czyli na wyspę Uloja za kręgiem polarnym, wyjedzie 6 nominowanych do Nagrody Literackiej Identitas 2023. Ogłoszono właśnie nominacje, mówi prezes Fundacji Tomasz Kazimierowski. 4 tomiki poezji i tylko 2 inne gatunki. Z poezji to jest Jan Baron, nominowany za Psińco, Małgorzata Lebda za Mer de Glace, Agata Ludwikowska za Granit, Adrian Sienkowski za Atropinę. Dopełnia tę listę Andrzej Muszyński powieścią Bez, balladą o Joannie i Władku z Jurajskiej Doliny oraz Jan Maciejewski ze zbiorem tekstów wydanych przez Teologię Polityczną pod tytułem Milczenie Katedry. Laureata Nagrody Identitas poznamy 1 października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, ale także nocą pochmurno będzie, przelotnie padał deszcz. Będą to opady stopniowo zanikające, ale na Podhalu deszcz ze śniegiem i śnieg, w górach sam śnieg, na północnym wschodzie możliwe burze. Noc, uwaga, lokalnie z przygruntowymi przymrozkami do minus 2 stopni, poza tym od zera na Pomorzu, na Mazurach oraz w województwie śląskim do plus 7 stopni na Podlasiu oraz na wschodzie Mazowsza. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, w górach śnieg, a wiatr umiarkowany nad morzem oraz w górach w porywach do 70 km na godzinę. No i chłodniej, bo jutro ledwie od 5 stopni na Podhalu, 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. 6 minut po 17 w audycji popołudniowej pytamy, jaki hałas jest najbardziej denerwujący. Dziś pytamy, nie bez kozery, bo dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Rozpoczął się sezon w miastach czegoś bardzo głośnego, a mianowicie motocykliści. Gdybym ja, mając swój samochód, gdybym odkręcił tłumik i wytwarzał dźwięk równie wysoki, a być może nawet nieco niższy, to pierwszy patrol policji, na który bym trafił, to by mnie zatrzymał, zabrał dowód rejestracyjny i skierował na badania i odmówił dalszej eksploatacji pojazdu. Natomiast motocykliści chyba są na jakichś innych prawach, z tego co rozumiem. No właśnie, zapytajmy samych motocyklistów albo użytkowników. Zdaje się, że to mówi się na to szlifierki. Dlaczego akurat zdają się być ponad prawem i chyba najbardziej w miastach późną wieczorową porą albo nocną denerwują takim właśnie hałasem? Czy to może być przyjemne, tak z pozycji siedzenia motocyklisty, taki właśnie hałas? 2 dwójki i 7 trójek. Takie pytanie uzupełniające. Nie wiem, muszę przekrzykiwać się przez ten hałas. Jaki hałas jest najbardziej denerwujący? 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Teraz 7 minut po godzinie 17. przyjemny kawałek muzyki. Nie wiem, czy na motocyklu można słuchać muzyki, ale w takim hałasie. A dziś pytamy, jaki hałas jest najbardziej denerwujący w tej sprawie? 2 dwójki i 7 trójek. O, pojechał sobie. 11 minut po godzinie 17. Teraz o sporcie w popołudniowej audycji, bowiem selekcjoner damskiej drużyny siatkówki Stefano Lavarini w swoim drugim sezonie na tym stanowisku kontynuuje linię obraną w momencie objęcia funkcji. Tak sobie myślę, że w sporcie konsekwencja jest najważniejsza. No a na liście 30 zawodniczek siatkarskiej reprezentacji Polski, które dostaną szansę udziału w najważniejszych rozgrywkach tego roku, nie ma wielkich niespodzianek. No może prócz jednej. Dariusz Urbanowicz. W siatkówce zbliża się sezon reprezentacyjny, rozgrywki klubowe powoli się kończą. Trener Stefano Lavarini powołał szeroki skład 30 zawodniczek, które mają powalczyć w Lidze Narodów, Mistrzostwach Europy, ale chyba przede wszystkim w kwalifikacjach olimpijskich do Paryża 2024. Lista ta zostanie uszczuplona o kilka nazwisk, bo do 2 maja należy zgłosić zawodniczki do Ligi Narodów, mówi Edyta Kowalczyk z Przeglądu Sportowego. Jeśli chodzi o zaskoczenia, to ich nie ma, jeśli są to raczej te pozytywne i takie, których oczekiwaliśmy, bo widać po nazwiskach, które zostały powołane do szerokiego składu, że trener Lavarini kontynuuje tę myśl i tę drogę, którą rozpoczął w poprzednim sezonie, który z kolei dla niego był debiutanckim w tej roli selekcjonera reprezentacji Polski. Niemałe kontrowersje budziła do niedawna Malwina Smarzy, której kibice zarzucali grę w rosyjskim klubie po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Selekcjoner Lavarini znów wpisał Malwinę na listę. Rok temu została powołana również do szerokiej kadry, ale potem zabrakło jej w Lidze Narodów i zabrakło też w docelowej imprezie, jaką były Mistrzostwa Świata. Było sporo kontrowersji, znaków zapytania może wokół tej decyzji trenera Lavariniego, bo mówiło się o tym, że zadecydowały nie tylko względy sportowe, ale ewentualnych gdzieś tam nieporozumień na linii trener-zawodniczka. Teraz Malwina Smarzek znalazła się w składzie szerokim. Zobaczymy, jak będzie dalej i czy będzie brała udział w turniejach. Może powrót Malwiny Smarzek do kadry będzie na miarę powrotu Mariusza Wlazłego, którego start na Mistrzostwach Świata 2014 roku i tytuł MVP przybliżył Polaków do złotych medali. Mariusz Wlazły na zagrywce. Mariusz Wlazły. Wczoraj Mariusz Wlazły symbolicznie odwiesił buty na kołku. Wybitny zawodnik, który przez 20 lat zawodowego grania zapracował na miano legendy polskiej siatkówki. Bardzo proste. Jakbym mnie ktoś zapytał, kto jest najlepszym zawodnikiem w historii polskiej ligi, nawet ułamka sekundy bym się nie zastanawiał, jak powiedziałbym Mariusz Wlazły. Trener i komentator siatkówki Jakub Bednaruk. Po prostu nie było lepszego od niego zawodnika i to jest dosyć proste w tym, żeby go ocenić jako legendę i jako najlepszego zawodnika naszej polskiej ligi. Od młodych lat prezentował ponad przeciętnie właściwości motoryczne. Jego bardzo szczupła budowa, do tego bardzo wysoki wyskok sprawiały wrażenie, że po prostu lata nad tą siatką. Zbigniew Bartman, wieloletni reprezentant Polski. Bardzo interesująco zbudował swoją karierę, bo lojalność wobec klubów, w których występował, trwała praktycznie w nieskończoność, zaledwie 2 kluby w całej karierze. Podczas wczorajszego przegranego 1-3 przez Trefl Gdańsk meczu z Projektem Warszawa doszło do pożegnania z kibicami oraz symbolicznej zmiany warty. Jeszcze raz Edyta Kowalczyk. Na zagrywce pojawił się 14-letni syn Mariusza Wlazłego, Arkadiusz, także uprawiający siatkówkę. Ja się przede wszystkim cieszę, że przez te wszystkie lata, przez całą moją karierę mogłem być częścią fajnego środowiska, wielu sukcesów. Mariusz Wlazły, mistrz świata 2014, między innymi zdobywca 9 tytułów mistrza Polski. Też mogłem obserwować, jak nasza dyscyplina, moja dyscyplina się rozwija i te wspomnienia na pewno zostaną. Mariusz Wlazły, ależ uderzenie, 123 km na godzinę. Brawo, brawo, brawo. To musiało boleć. Być może jeszcze będzie jedna okazja, by zobaczyć Mariusza Wlazłego na parkiecie, bo rewanżowy mecz Projektu Warszawa z Treflem Gdańsk w piątek na Torwarze o 20:30. Być może, bo nie jest pewne, czy gdańska drużyna wystawi Mariusza po tym pożegnalnym, wzruszającym spotkaniu meczu na Pomorzu. Kto się zna na męskiej siatkówce, ręka do góry. No to zagra czy nie zagra? Będzie okazja do zobaczenia? Nie, ale to wzruszające zostaje w pamięci na długo. Panie Mariuszu, bardzo dziękujemy w imieniu żeńskiej załogi trójki, która interesuje się siatkówką, za te wszystkie emocje. Kwadrans po godzinie 17. Zaglądamy po nagrania z listy przebojów trójki i sięgamy po raz kolejny. Na 26. Linkin Park. Lost od Linkin Park z listy przebojów trójki, ostatnio jedno oczko w dół na miejsce 26. Teraz 18,5 minuty po 17. Zapraszamy do trójki. O tym już mówiliśmy. Prezydent przebywa z wizytą w Ułan-Bator. Andrzej Duda otworzył tam m.in. polsko-mongolskie forum biznesu. A w naszym studiu jest Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię. Dzień dobry. Jak ma wyglądać ta współpraca gospodarcza obu krajów? No jest to pewna zagadka, bo choć Mongolia to kraj o powierzchni 5 razy większej od Polski, ma nieco tylko ponad 3 miliony mieszkańców. Nie wydaje się więc jakimś specjalnie łakomym kąskiem dla biznesu. I choć z roku na rok wymiana handlowa między oboma krajami rośnie, mówiąc kolokwialnie, szału nie ma. Wymiana handlowa między Polską a Mongolią zamyka się w kwocie za ostatni rok niecałych 90 milionów dolarów. To są naprawdę bardzo niewielkie transakcje, skupiające się głównie na owocach, warzywach, kosmetykach, mięsie i produktach chemicznych. Mówi Bartosz Michalski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tyle eksport, a co ściągamy z Mongolii? W sumie ciężko powiedzieć, bo transakcje opiewające na kilka milionów dolarów w skali roku to raczej kwestia przypadku niż jakiejś regularnej współpracy. Regularnie za to Mongolia współpracuje z dwoma swoimi niełatwymi sąsiadami, Rosją i Chinami. Mongolia na pewno chciałaby realizować tak zwaną politykę wielowektorową, czyli ograniczać wpływy chińskie. Zresztą Mongolia przez długie, długie lata była krajem neutralnym, jeśli chodzi o przynależność do jakichkolwiek umów handlowych. I pierwsza umowa, którą właśnie Mongolia zawarła kilka lat temu, to była umowa handlowa z Japonią. O tym, jak ostrożnie Mongolia wychyla głowę, niech świadczy jeszcze ta liczba. Polska, mimo rachitycznej wymiany handlowej, jest drugim największym partnerem gospodarczym tego kraju w Unii Europejskiej. Ale skupmy się na pozytywach. Gdzie więc polskie firmy mają szukać szans? Mamy doskonale rozwinięte firmy produkujące maszyny górnicze. Być może tutaj jest pole do współpracy. Rolnictwo na pewno, po to, żeby ono było bardziej zaawansowane. Komentuje Mariusz Adamiak, analityk PKO BP. Mongolia to też surowce. Węgiel, miedź, ale też takie bardzo pożądane obecnie jak molibden, jak uran. Generalnie złoża odkryte i prawdopodobnie jeszcze nie odkryte, ale bardzo możliwe, że znajdujące się tak zwane metale rzadkie. Między wierszami w czasie wizyty prezydenta Dudy pojawiła się dzisiaj zapowiedź współpracy w dziedzinie surowców, także tych energetycznych. A w prezydenckiej świcie nie zabrakło przedstawicieli KGHM-u. Miedź, lit czy kobalt to kluczowe metale, o które teraz trwa światowy wyścig. Tak mówi mi Daniel Czyżewski z portalu Energetyka 24. W większości instalacji związanych z czystą energią, one występują zarówno w bateriach do samochodów elektrycznych, jak i w wiatrakach, w panelach fotowoltaicznych. Mongolia ma, jak już wspominał Mariusz Adamiak, także ogromne złoża uranu, a to może być nie bez znaczenia dla rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju. Można sobie wyobrazić sytuację, w której KGHM wydobywa uran, płaci za usługę jego wzbogacenia, następnie to paliwo jest dostarczane do polskich elektrowni jądrowych, ale to jest mocno spekulacyjne, to jeżeli w ogóle jest melodia przyszłości. I melodia niepewna. I jak dotąd ogromnym dostawcą uranu była i niestety jest Rosja, paliwo jądrowe cały czas nie zostało objęte sankcjami, bo gro europejskiego importu tego surowca pochodzi właśnie z Rosji. Mongolia wciśnięta między młot a kowadło wybiera więc często pozycję neutralności, a to nie sprzyja surowcowemu wyścigowi, z którego mogłaby przecież skorzystać właśnie Polska. Prezydent podkreślał, że jego oficjalna wizyta w Mongolii ma służyć głównie intensyfikacji relacji gospodarczych między naszymi krajami, a te relacje przybliżył nam Marcin Jagiełowicz. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. W audycji popołudniowej jeszcze niespodzianka. Słyszeliśmy melodia, melodia. Taka melodia, że można zrobić głośniej wprost właśnie z Ułan-Bator. próbujemy tu w studiu podśpiewywać, ale nie dajemy rady. Śpiewy gardłowe z Mongolii, wprost z Ulaanbaatar. Taka niespodzianka w audycji popołudniowej. Powiedziałem, że nie jestem sam w studiu. Ze mną Sylwia Zadrożna z redakcji ekonomicznej. Ważny temat dziś w audycji popołudniowej. Tak, dzisiaj rozmawiamy o zmianach w kodeksie pracy dotyczących pracy zdalnej. Anita Gwarek, wicedyrektor Departamentu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy, z nami też w studiu. Dzień dobry. Pani dyrektor, mogą nasi słuchacze dzwonić do pani i pytać o pracę zdalną? Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tak, oczywiście możecie państwo dzwonić do Polskiego Radia do Trójki z pytaniami dotyczącymi nowelizacji, która weszła w życie 7 kwietnia tego roku, która wprowadza do kodeksu pracy pracę zdalną oraz określa zasady jej wykonywania. I tak, żeby zachęcić państwa do zadawania pytań, to powiem tylko, że już nie będzie możliwości wykonywania pracy zdalnej na podstawie ustawy covidowej, bo właśnie ta ustawa tę możliwość wyłącza, co jednak nie oznacza, że w sytuacji, gdybyśmy, a jeszcze mamy stan zagrożenia epidemicznego, że nie będziemy mogli wykonywać tej pracy na polecenie pracodawcy, ale tą zasadą to będzie tak naprawdę uzgodnienie pracy zdalnej z pracodawcą. Dlatego zachęcam państwa do zadawania pytań. Tak, przez najbliższą godzinę pani dyrektor będzie odbierać telefony od państwa. Numer? 2273 dyżur naszego eksperta. Czekamy na państwa pytania. Będziemy na nie odpowiadać po 18.30 w podsumowaniu dnia przez cały czas. Zapraszamy. Ekspert pod naszym numerem telefonu. Przypomnę, 2273. A już za chwilę na naszej antenie skrót serwisu Wiadomości Sportowe. Będzie prognoza pogody, a wcześniej te najważniejsze informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Uwaga! Za 3 dni zostanie ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. No to w drogę. Radio Nawigator. Ale. Wcześniej warto posłuchać tych najważniejszych informacji i ostrzeżeń dla kierowców. A te ma dla państwa Kuba Domoracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Poważnie zakorkowana jest autostrada A4 w Małopolsce pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe i to w obu kierunkach. Podobnie jest na Krajowej 7 pomiędzy Krakowem, Węgrzcami i Michałowicami oraz na remontowanym fragmencie S1 pomiędzy Dąbrową Górniczą i Podwarpiem. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Poznań-Luboń i Poznań-Zachód w kierunku Świecka. Doszło tam do kolizji i jezdnia została częściowo zablokowana. A teraz droga numer 61 w pobliżu miejscowości Marianowo. To pomiędzy Łomżą i Szczuczynem. Na 159 kilometrze ruch jest całkowicie wstrzymany w obie strony. Policja kieruje ruch na objazd. Zderzyło się tam aż 7 pojazdów. Całkowicie zablokowana jest również Krajowa 81 w pobliżu Warszowic pomiędzy Żorami i Pawłowicami. Na 38 kilometrze przewróciła się cysterna. Sporo utrudnień. Jedźmy ostrożnie. Kolejne informacje drogowe za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po 17.30 czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak niedługo poleci do Stanów Zjednoczonych. Według naszych ustaleń szef MON wybiera się za ocean 3 maja. W planach wizyty są m.in. konsultacje z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym. Minister Mariusz Błaszczak ma rozmawiać z przedstawicielami producenta czołgów Abrams, które zamówił nasz rząd. Konsultacje będą też dotyczyły możliwości przyspieszenia dostaw pierwszych egzemplarzy samolotów piątej generacji F-35. Rola Polski w zbiorowej obronie NATO jest kluczowa, wskazała premier Estonii Kaja Kallas, komentując spotkanie w Warszawie z premierem Polski Mateuszem Morawieckim. Polska odgrywa kluczową rolę we wspieraniu Ukrainy w jej walce o wolność, napisała. Do zakończenia wojny pozostaje jednak długa droga. Rosyjska agresja nie jest jedynie sprawą europejską lub konfliktem regionalnym. Na szali znajduje się prawo państwa do istnienia, zaznaczyła estońska premier. Trzecia runda negocjacji Komisji Europejskiej z pięcioma krajami, w tym z Polską, w sprawie nadmiernego importu z Ukrainy zakończyła się bez porozumienia, informuje nasza korespondentka w Brukseli. Teraz będą prowadzone rozmowy techniczne, zanim możliwe będzie osiągnięcie politycznego porozumienia. W Luksemburgu ministrowie rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier rozmawiali z wiceprzewodniczącym komisji Waldisem Dąbrowskisem i komisarzem do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Z nieoficjalnych informacji wynika, że komisja jest gotowa rozszerzyć listę produktów objętych zakazem importu, ale po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji na rynku. To był serwis Trójki. Kolejne wydanie wiadomości za 28 minut o 18, a już teraz informacje sportowe. I ponownie Robert Grzędowski. W tegorocznym Wimbledonie wystąpią tenisiści z Rosji i Białorusi. Kilka tygodni temu organizatorzy tego wielkoszlemowego turnieju znieśli zakaz startu dla zawodniczek i zawodników z krajów odpowiedzialnych za zbrojną agresję na Ukrainie. Dziś wiemy już, że co najmniej kilkoro rosyjskich i białoruskich tenisistów podpisało wymaganą przez All England Club deklarację neutralności. Nie zdradzę kto, ale wielu graczy już tego dokonało, w pełni rozumieją, co podpisują, powiedziała dziś na specjalnej konferencji prasowej dyrektor generalna All England Clubu Sally Bolton. Według zapowiedzi organizatorów turniejów rozgrywanych na angielskich trawiastych kortach, deklaracja zabrania zawodnikom okazywania jakiegokolwiek poparcia dla wojny na Ukrainie. Wielkoszlemowy Wimbledon rozpocznie się 3 lipca. A w tej chwili rozpoczyna się drugie spotkanie Grot Budowlanych Łódź z deweloperem Bella Dolina Rzeszów w półfinale siatkarskiej Tauron Ligi. To drugi mecz. Pierwszy wygrał zespół z Rzeszowa. Jeśli wygra też dziś, to awansuje do finału. Podobna sytuacja w drugiej parze. ŁKS Komerskon Łódź wygrał pierwszy mecz z BKS-em Bostik Bielsko-Biała i dziś o 20.30 może zapewnić sobie awans, pod warunkiem, że wygra spotkanie w Bielsku. A w Zakopanem na Kasprowym Wierchu nie udał się dziś trening z gwiazdami sportów zimowych. Pogoda uniemożliwiła przeprowadzenie zajęć z udziałem alpejki Maryny Gąsienicy Daniel oraz snowboardzistów Aleksandry Król i Oskara Kwiatkowskiego. Zamiast treningu było spotkanie i rozmowy ze sportowcami, między innymi te o przygotowaniach do przyszłego sezonu. Maryna Gąsienica Daniel rozpocznie treningi w najbliższych dniach. Już teraz właśnie będziemy zaczynać treningi kondycyjne, a 10 maja wyjeżdżamy na pierwsze zgrupowanie narciarskie. No i później już, jak to wiemy, będzie się wszystko przeplatało pomiędzy nartami i treningiem kondycyjnym. A kolejny sport w Trójce po serwisie o 19. A my dziś w audycji pytamy, jaki hałas jest najbardziej denerwujący. Pan Łukasz napisał, że kibice po spotkaniu meczu, szczególnie reprezentacji Polski, na ulicach. Możliwe to? Nie. Zależy, czy przegrany, czy wygrany. Chyba o coś takiego chodziło. Nie, to bardzo przyjemne. Gorsze były te wuwuzele to na Mistrzostwach Świata w RPA. Gorsze by było, że Polska nic się nie stało. Ale tu słychać, że jednak się dobrze... Już za 4 lata. Dobrze się stało. O hałasie jeszcze będzie za chwilę. Wcześniej pan synoptyk: pochmurno jutro, będzie przelotnie padał deszcz, w górach także śnieg, a wiatr umiarkowany nad morzem oraz w górach w porywach do 70 km na godzinę. Jutro chłodniej od 5 stopni na Podhalu, 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Pytamy, jaki hałas jest najbardziej denerwujący. Wszystkie maszyny i urządzenia, które według norm unijnych przy testowaniu muszą mieć ten pipek taki, charakterystyczny dosyć, przez całą noc po prostu śmigają sobie i od 12 w nocy do 4 rano mamy pip. Taki pipek właśnie. Wiesz, o co chodzi? Domyślam się. Kojarzysz? To takie właśnie oto. No, to potrafi być denerwujące. No, bywa, ale gorszy jest ten sąsiad, który zawsze przeprowadza remont wtedy, kiedy mamy wolne. Myślałem, że o innym sąsiedzie mówisz, tym, co też wraca tak koło drugiej w nocy i wtedy... I też ma taki pipek. Wszystko, co mówi, to trzeba by wypikać. Za 24 minuty 18. Audycja popołudniowa. Teraz Malczyki. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum, z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy lepszych najlepsi, 30 piętro, biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią, nocą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Raz, dwa, trzy. Papa ludzi dużo, na katorii jaj tu. Tam duże pójdzie, majać ziemska blędzinka. Katorii jaj tu, i mięskie pójdzie, jezdy na karabinie. Własny los swój kół, więc się ich wspinać, świecki warta gra, w systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum, z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Najbardziej denerwującym hałasem, mieszkam nad jeziorem, cały tydzień pracuję i kiedy przychodzi weekend, człowiek rozsiada się w fotelu i nagle zewsząd dobiega głos kosiarek przez sobotę i niedzielę. A to człowiek chciałby odpocząć, bo prawda, na łonie natury, bo słońce, bo cisza, bo jezioro, bo rzeka, aż tu nagle... Aż się... Halo! Aż się wszystkiego odechciewa. Najbardziej denerwujący hałas. 2 2 i 7 3 w tej sprawie. Zapraszamy do Trójki. Trwa śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego premiera Donalda Tuska w pierwszej połowie 2014 roku. Sprawa wiąże się z działalnością Marka F. Zawiadomienie zostało złożone właśnie przez Marka F. w listopadzie ubiegłego roku i odnosiło się ono do kontroli w spółce Składy Węgla. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że prokuratura wszczyna śledztwo czy postępowanie wyjaśniające, jeżeli są dokumenty, które uprawdopodabniają jakiekolwiek czyny mogące być niezgodne z prawem. Piotr Miller powiedział, że nie ma informacji o postawieniu zarzutów. W związku z tym, jeżeli Donald Tusk się do tego odniesie w ramach postępowania, no to będzie mógł udowodnić to, że jeżeli tak uważa, że nie doszło do żadnego naruszenia przepisów prawa i tyle. Prokuratura musi podejmować swoje działania zgodnie z przepisami prawa, bez względu na to, czy ktoś się nazywa Donald Tusk, czy jakkolwiek inaczej. Rzecznik rządu odniósł się też do polityki prowadzonej przez rząd PO-PSL wobec Rosji. Jak mówił ówczesny premier Donald Tusk, prowadził politykę twardego resetu z Rosją, potraktowanie jej jak każdego innego partnera w Europie. W ocenie rzecznika rządu to była błędna polityka, którą firmowali politycy Platformy Obywatelskiej. Warto jednak twardo przypominać o faktach i działaniach Donalda Tuska, prorosyjskich działaniach Donalda Tuska w czasie, gdy był premierem, o tym, że nie budował gazociągu Baltic Pipe, o tym, że nie sprzeciwiał się daleko idąco działaniom w zakresie polityki rosyjsko-niemieckiej energetycznej w Unii Europejskiej, o tym, że gdy były pierwsze ataki Rosji na Krym, mówił o tym, że Polska nie powinna być w grupie państw, które będą proponowały najdalej idące sankcje. To wszystko warto przypominać. Wicepremier Jacek Sasin wyraził nadzieję na powstanie komisji śledczej do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Jacek Sasin stwierdził, że opinia publiczna powinna znać wszystkie fakty, jeżeli chodzi o ten obszar i te lata. Powinna poznać, szczególnie w obliczu tego, co Donald Tusk dzisiaj mówi, a dzisiaj próbuje udawać polityka, który był antyrosyjski zawsze, który ponoć przestrzegał przed polityką Rosji, dzisiaj oskarża wszystkich dookoła o prorosyjskość. Przypomnijmy w takim razie, jak Donald Tusk się zachowywał, o czym rozmawiał z Władimirem Putinem na molo w Sopocie, dlaczego minister spraw zagranicznych Rosji Ławrow uczestniczył w odprawach polskich ambasadorów z ministrem Sikorskim. Dlaczego chciano uzależnić Polskę w czasie rządów Donalda Tuska od rosyjskiego gazu na wiele dziesięcioleci? To są wszystko pytania, na które powinniśmy odpowiedzieć. Czy była to tylko głupota, czy tylko błędna polityka, czy być może zachodziły tutaj również inne okoliczności? Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że zarejestrowała postępowanie w sprawie w związku z zawiadomieniem Marka F. dotyczącym podejrzenia popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Wyjaśniła też, że nieprawdziwe są publikacje medialne sugerujące, że postępowanie prowadzone jest przeciwko Donaldowi Tuskowi. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, a jego celem jest weryfikacja okoliczności wskazanych w zawiadomieniu o przestępstwie. Jest to obowiązek prokuratury wynikający z przepisów kodeksu postępowania karnego. Brak ich wyjaśnienia mógłby skutkować uchyleniem przez sąd decyzji prokuratora o odmowie wszczęcia śledztwa, napisano w oświadczeniu prokuratury okręgowej. A my z pewnością będziemy wracać do tej sprawy. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki za 17 minut 18, a już za chwilę bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawy na konkretnym przykładzie i z życia wzięty. Także z życia Trójki. Tak, w naszym cyklu News albo Fake News na żywym organizmie, na własnym ciele przekonaliśmy się, jak to działa. A jak to działa, wyjaśnimy za chwilę. Myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Like a stranger alive. piękne dźwięki, nawet z samego rana, jakże pięknie to brzmi, prawda? Ale są sytuacje, kiedy ten hałas, no nie ten, ale inny, może denerwować i o tym dziś między innymi w audycji popołudniowej. Dwie dwójki i siedem trójek. One się budzą gdzieś koło czwartej, wpół do piątej i już nie można spać, bo cały czas jest takie tak, tak, tak. Masakra. To rozumiem, że to chodzi o kawki. No z samego rana przecież to jak znalazł taki. Pytają pana. Kawki? A to nie słowik, nie, nie. Ale bardzo ładnie pan to udawał, naprawdę. Stóp, jeden do jednego. 12 minut pozostało do godziny 18. Zadajemy jakże ważne pytanie. News albo fake news. Oto jest pytanie. A ja już nie mogę doczekać się wyjaśnień. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w naszym studiu. Dzień dobry. Nie dalej jak wczoraj. W trakcie naszej rozmowy doszło do niecodziennej sytuacji. Mianowicie jedno z kont w mediach społecznościowych, uwaga, podszyło się pod redakcję Trójki. Zostały użyte znaki firmowe, logo, ta sprawa została już zgłoszona na policję. A dziś o podszywaniu się pod media w mediach społecznościowych. Na konkretnym przykładzie. Co się takiego stało, pani doktor? Panie redaktorze, no może powinnam zacząć od gratulacji, bo jednak dołączyliście państwo do obiektów. A to w takich kategoriach obiektów dezinformacji. Częściowo tak. Może zacznę od początku. Podszywanie się ma kilka różnych celów, ale sprowadzają się one oprócz takich, jak na przykład wspominamy w cyberczwartkach o podszywanie się pod instytucje publiczne, po to, żeby wyłudzić jakieś pieniądze, albo podszywanie się pod wiarygodne strony internetowe. Czy też, czego państwo doświadczyliście właśnie wczoraj, podszywanie się pod profile organizacji medialnych. I takie działania są dość powszechne, muszę powiedzieć szczerze, w internecie. Ale wyjaśnijmy jeszcze, na czym to polega, to podszywanie się, czyli... Wielokrotnie wspominamy o tym, że w mediach społecznościowych zakładając konto musimy wytworzyć pewne dane, tak? Jest to nazwa konta, ale też taki stały login, tak to nazwijmy, który najczęściej jest jakimś początkiem maila albo taką oficjalną nazwą, którą jest bardzo trudno zmienić. I w mediach społecznościowych organizacje medialne mają swoje oficjalne konta, które potem reprezentują ich działania na antenie czy też w innych formach. I najczęściej zamiast zdjęcia osoby fizycznej są tam loga lub jakieś charakterystyczne znaki dla danego medium lub nazwa. I tutaj było logo Trójki. I tak, oczywiście w oficjalnych profilach Trójki. Trójka ma swoje logo i ma swoją nazwę. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, z tego co pamiętam. To jest oficjalna nazwa Trójki, a pod tą nazwą najczęściej słuchacze mogą zobaczyć konkretny login, który zaczyna się od małpki i potem jest nazwa, wydaje mi się, że też Trójka. No a sprawa, która miała miejsce wczoraj, wyglądała tak, że pewne konto na Twitterze konkretnie wykorzystało logo i nazwę, czyli podpisało się jako Trójka, program Trzeci Polskiego Radia i pod tym znakiem firmowym opublikowało tweet. I najczęściej tego typu działania mają miejsce, czy są robione poprzez próbę działań satyrycznych. Tworzą je konta, które wyśmiewają w jakiś sposób rzeczywistość. Ale czy aby tu nie próbujemy usprawiedliwiać takich działań? Nie, nie próbujemy usprawiedliwiać. One to robią w zły sposób, bo podszywanie się ma na celu zyskanie zasięgów. W mediach społecznościowych tak to działa, że kiedy chcemy wzbudzić kontrowersje, no to chcemy dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. I w tym znaczeniu to konto na Twitterze podszyło się pod Trójkę po to właśnie, żeby ten tweet, który udostępnił, zresztą bardzo kontrowersyjny, zyskał jak największą grupę odbiorców. Z tego, co zaobserwowałam, cała akcja nie trwała wcale długo, co też jest dość dużym osiągnięciem, muszę powiedzieć, bo na ogół to podszywanie się jest taką formą, tak nawet w nomenklaturze internetowej, to funkcjonuje skalpu, czyli liczymy, ile osób dało się nabrać. Jak największe zasięgi. Tak. Tutaj to chyba było ponad 2 godziny, więc to stosunkowo krótki czas, ale chciałabym o tym powiedzieć też w takim znaczeniu komunikacyjnym, co robić, bo coraz częściej to będzie miało miejsce, takie podszywanie się pod różne organizacje, nie tylko medialne, i warto wiedzieć, jak skutecznie temu przeciwdziałać. Jak odróżnić, tak? Nie jak już, odróżnić, już bo to już zawsze mówimy, że trzeba sprawdzić właśnie to, co jest po małpce. Mhm. Zwłaszcza, że w większości tych kont satyrycznych ta nazwa jest totalnie różna, tak, niż ta oficjalna nazwa. Natomiast chodzi mi o to, co może zrobić organizacja, która jest ofiarą, czyli pod którą takie konta się podszywają. I tutaj dla mnie, jako eksperta od dezinformacji, kluczowe jest to, abyśmy komunikowali tę sprawę w sposób konstruktywny. Czyli możemy poinformować naszych odbiorców, klientów, słuchaczy, jakich nazwiemy nieistotne, że doszło do podszycia się, ale w żadnym razie nie powinniśmy mówić czy wskazywać, a już nie daj Boże, linkować do strony, która się podszyła. Bo w ten sposób, być może nieświadomie, ale promujemy to konto. To znaczy mamy jeszcze takie... bardziej do tego dokładamy rękę. Dokładnie, czyli jako to ofiary. Konto zyskuje jeszcze na nas, na naszym sprostowaniu, bo po pierwsze zyskuje w czasie, kiedy się podszywa, a potem, jeżeli my wstawimy taki link i powiemy, to konkretne konto się pod nas podszywa, no to prawdopodobnie nasi słuchacze zaczną to konto śledzić i no gdzieś tam to konto zyska jeszcze podwójnie, więc wstawiamy screeny, które pokazują dowód, że takie konto podszyło się pod nas, ale nic więcej i tłumaczymy, że sprawa oczywiście została zgłoszona i na platformach, czy ewentualnie na policję. I ostrzegam wszystkich przedsiębiorców przed tym, aby właśnie nie ignorować tych spraw i naprawdę je zgłaszać, bo bardzo często dzięki temu możemy zneutralizować tego typu działania. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przyszła, jesteśmy blisko, ale trzyma mnie na dystans. Byłem pewien, że za nami ten stan, że za sobą mam ukrywanie starych plan. A w myślach każdy swoje, każdy boi się przyznać. Nasze kiedyś starzeje się jak łyskacz. Stary dobry smak, tak często mi go brak. A gdybym mógł wybierać, wybrałbym cię jeszcze raz. Niczego bym nie zmieniał, niech się pod nas zmienia świat. Gdybym mógł wybierać, wybrałbym cię jeszcze raz. Niczego bym nie zmieniał, niech się pod nas zmienia świat. Powiedz, co ty na to? Nie ma co rozkminiać. Nie masz wpływu na to. To nie czyja wina. Powiedz, co ty na to? Nie ma co ukrywać, tylko z tobą łatwo będzie mi przegrywać. Wyszła, widzi to samo, ale przez inny pryzmat. Idzie burza, bo w jej oczach już błyska. Nie wiadomo skąd atmosferyczny front. I znikła, w lesie słów można wyłapać z liścia. Na twarzy jeszcze po nim odcisk mam. Wiadomo skąd, wystarczy zajrzeć w głąb. Gdy przyjdzie ci wybierać, czy wybierzesz jeszcze raz? Czasami nie dowierzam, że tak bardzo wierzę w nas. Powiedz, co ty na to? Nie ma co rozkminiać. Nie masz wpływu na to. To niczyja wina. A co ty na to? Nie ma co ukrywać. Tylko z tobą łatwo będzie mi przegrywać. Powiedz, co ty na to? Nie ma co